Arşiv bantları arasında türkülerle süren gezintimiz seçtiğimiz bir bantla sona erecek. İstanbul Radyosu'nda uzun süre çalıştıktan sonra çalışmalarını 1984 yılında sonlandıran ve halen İstanbul'da yaşayan Orta Anadolu türkülerinin usta icracılarından biri bu kez dinleyeceğimiz. Yılmaz İşleyici'den derlediği bir bozkır türküsüyle Kemal Koldaş'ı dinliyoruz. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Bir yar için terk eyledim Sıla'yı. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Bir yar için terk eyledim Sıla'yı, Sıla'yı. Linga da linga, linga bak vay vay. Aman açılır bazı sabahe. Aman şeker değil bal kaymak. Haydi yiyelim parmak parmak ey. Linga da linga, linga bak vay vay. Aman açılır bazı sabah hey. Aman şeker değil bal kaymak. Haydi yiyelim parmak parmak hey. Aman açılır bazı sabah hey. Aman şeker değil bal kaymak. Haydi yiyelim parmak parmak hey. Linga da linga, linga bak vay vay. Aman açılır bazı sabah hey. Aman şeker değil bal kaymak. Haydi yiyelim parmak parmak ey.